जरा मुझे बताओ ना। तुमको कसम चलो हटो मुझे सताओ ना। मेरे सनम सुनो जरा मुझे बताओ ना। तुमको कसम चलो हटो मुझे सताओ ना। खुद को यहाँ कहाँ छुपाएंगे, बाहों में हम उम्र बिताएंगे। होगी जो कल सुबह तो फिर जाएंगे हम कहाँ। ले जाएगी वफा जहाँ जाएंगे हम वहाँ। मेरे सनम सुनो जरा मुझे बताओ ना। तुमको कसम चलो हटो मुझे सताओ ना। सीने पे मेरे सर रख के सो जा, क्यों जाने मन ऐसे घबराए। आती नहीं है अब नींद मुझको, कैसे भला समझाऊं मैं तुझको। दिल मेरा डरने लगा। तुमको कसम चलो हटो मुझे सताओ ना। मेरे सनम सुनो जरा मुझे बताओ ना। कैसे भूखे रहेंगे, हमको यहाँ क्या खाना मिलेगा। हम कैसे भूखे रहेंगे, ना भूख होगी ना प्यास होगी, इतनी मोहब्बत करेंगे। तेरा घर मेरा जिगर है, ऐसे ना बातें बना। तुमको कसम चलो हटो मुझे सताओ ना। मेरे सनम सुनो जरा मुझे जाएंगे हम कहाँ। ले जाएगी वफा, जहाँ जाएंगे हम वहाँ।